my pride, and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know. Van AHA aan het begin van deze late avond. The Crying in the Rain uit 1990. Maar dit soort klappen, die blijven ons de komende dagen in ieder geval bespaard. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Gezellig ook. En dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht, dat hoop ik althans. Ik heb in de aanbieding op deze dinsdagavond heel veel lekkere muziek. Nou, speciaal om je oren een beetje te verwennen. En zeker voor het geval je in bed ligt al. En dan nog even wil wegdoezelen. Nou, dan is het hartstikke goed. Dan hebben we de juiste muziek voor je om je in slaap te laten dommelen. Maar we hebben ook wat interessante onderwerpen voor je. Dus als je geïnteresseerd bent in oproepjes en dat soort zaken en leuke nieuwsfeiten, dan moet je zeker ook blijven luisteren tot middernacht. We gaan het hebben over de oproepcentrale. Die is op zoek naar vrijwilligers. Dus heb je nog wat tijd over? Ga ze helpen hoe het zit, hoor je zo meteen. En maak je eigen rietveldstoel. Hoe doe je dat nu weer? Je hoort het zo meteen. En webtoegankelijkheid is uiterst belangrijk voor iedereen. En hoe dat dan weer zit en waarom dat zo belangrijk voor je is en wie je erbij helpt? Nou, dan hoor je het zo meteen. Blijf luisteren, dan komt het allemaal naar je toe. Hier in deze dinsdagse aflevering van jouw late avond. Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far.

just to hurt you. Most of it just ain't true, and they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you, baby. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause I got you, baby. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause we gon' fight. Oh yes, we gon' fight. Believe we gon' fight. We gon' fight. Fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause I got you, baby. Hier op de late avond, in de late avond. Don't matter. Tuurlijk. Maakt niet uit. Niall Horan en This Town. Wat een lekkere muziek weer vanavond. Gezellig. En ook een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld, januari is alweer aardig aan het einde. Maar hoe staat het eigenlijk met jouw goede voornemens? Had je die al? En heb je er al wat mee gedaan? Nee, je kunt jouw goede voornemens namelijk ook heel goed combineren met vrijwilligerswerk bij de oproepcentrale in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis of Spijkenisse. Goed werk. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Wij gaan praten over de oproepcentrale. En wat de oproepcentrale is, dat ga ik vragen aan Debbie Maat. Zij is in de studio aangeschoven. Welkom, Debbie. Dankjewel. Oproepcentrale in verschillende plaatsen in de regio. Dat klopt. Wat is dat precies? De oproepcentrale is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers bezoeken thuiswonende cliënten in de plaatsen Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Spijkenisse. Cliënten die zelfstandig thuis wonen en vaak bezocht worden door thuiszorg. Mm-hmm. En als thuiszorg dan denkt van, hé, hier is wel een heel beperkt sociaal netwerk. Behalve ons komen daar weinig mensen. Er is sprake van eenzaamheid. Of iemand kan niet naar buiten omdat niemand in de omgeving een rolstoel kan voortduwen. Dan gaan melden ze een cliënt bij ons aan. Dan gaan wij op intake. Iedere situatie is weer een beetje anders. Ja. En dan gaan we op zoek naar een passende vrijwilliger die daar in de thuissituatie iets kan betekenen. Een maatje. Een maatje. Maar het gaat natuurlijk altijd wel om situaties waar iets aan de hand is. Ja, dus er is altijd wel sprake van of een ziektebeeld. Het is niet gewoon een kopje koffie drinken bij de buurvrouw. Het is niet een kopje koffie drinken bij de buurvrouw. Daar kan er ook wel bij zitten. Dat klopt. En soms kan je ook wel samen met cliënten nog iets ondernemen. Mm-hmm. Maar het zijn meestal wel situaties waar sprake is van een ziekte of van ja, ouderdom of van dementie of van andere problematiek. Eenzaamheid. Eenzaamheid komt heel veel voor. Ja. Absoluut. Ja. Daar moet je dan wel tegen kunnen als vrijwilliger. Daar moet je wel tegen kunnen, maar je kunt natuurlijk heel veel brengen. Op het moment dat jij op bezoek bent, is zo'n cliënt natuurlijk niet eenzaam. En ben je vaak een lichtpuntje in de week waar zo iemand enorm naar uitkijkt. Dus je moet daar wel tegen kunnen, maar je brengt eigenlijk alweer een beetje iets mee als je daar natuurlijk op bezoek gaat. Als je iets van waardering terugkrijgt, is dat natuurlijk ook prima. Absoluut, absoluut. Ja. Nee, het is heel dankbaar. Ja, ja, dat zeker. Dan heb je natuurlijk genoeg vrijwilligers, maar je kan er altijd bij gebruiken. Daarom zit ik hier. Ja. Dat klopt helemaal. Ja, we hebben nooit genoeg vrijwilligers. We hebben op dit moment 190 vrijwilligers die ongeveer 400 cliënten helpen. Sommige vrijwilligers bezoeken wekelijks een cliënt of eens per twee weken. Andere vrijwilligers begeleiden cliënten naar ziekenhuisafspraken. Ja, ja. Maar we hebben nog steeds cliënten op de wachtlijst die wachten op een passende vrijwilliger. Dus wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ja. Dat klopt. En dan dacht je, het is net nieuwjaar geweest. Als je nou toch een goed voornemen wil doen, moet je eigenlijk niet doen, want het heeft helemaal geen zin om naar de sportschool te gaan. Nee, de sportschool niet. Dat bedoel ik. Maar om iets anders te gaan doen, misschien is dat nou net de uitdaging die je zoekt. Wij zien wel heel vaak in deze periode van het jaar dat vrijwilligers zich aanmelden. Je bent net met elkaar geweest met de feestdagen. Je hebt je besef van hoe belangrijk het is als je een mooi netwerk hebt. Als je gezelligheid bij elkaar kunt vinden. Je bent vaak weer van plan om iets te betekenen voor iemand. Of inderdaad wat meer te gaan bewegen. En dan zijn dit perfecte weken om te verzinnen van oké, hoe kan ik dat gaan doen? Wat wil ik daarin doen? En die mensen zijn bij ons van harte welkom. En die mensen kom je graag in contact? Heel graag. Ja, hoe moeten ze bij je terechtkomen? Nou, ze kunnen ons bereiken via een e-mailadres en via een telefoonnummer. En ze kunnen ook onze website bekijken waar een contactformulier op staat. Oké, dat is misschien invullen. Het makkelijkste. Ja, het adres van onze website is www.oproepcentrale.nl. Heel makkelijk. En we zijn telefonisch te bereiken via 010... 427 81 77. Ja, maar die staat ook op de website, neem ik aan. Staat ook op de website, ja. En dan werken jullie in Vlaardingen, in Schiedam, Maasluis en Spijkenissen. Ja, dus daar kunnen mensen, als ze daar zitten in de buurt, dan kunnen ze zich melden. Ja. In principe helpen wij cliënten in die steden. We hebben ook wel een aantal vrijwilligers die net een beetje buiten die regio wonen, maar die dan een cliënt bezoeken in een van die plaatsen. Als je van plan bent om daar naartoe te gaan. Vrijwilligers zijn uit alle steden welkom, maar ze bezoeken cliënten in de steden die ik net opnoemde. Ja, en als je dan een auto hebt, wordt het helemaal makkelijk natuurlijk. Dan maakt het wel wat makkelijker. Ja, maar mensen die zeggen, nou, het is vlak bij mij in de buurt, ik ga gewoon op de fiets. Dat kan natuurlijk ook. Zeker. Het is net wat de vrijwilliger wil. Ja, absoluut. Eens. Ja, en ze kunnen ook zelf aangeven van, nou, ik wil op loopafstand van mij een cliënt bezoeken. Of ik vind het prima om 10 minuten te fietsen. Of desnoods een half uur te fietsen. Met dat soort wensen houden we dat gewoon echt rekening. Kan allemaal. Ja. En dan ga je de beste match opzoeken. Ja, eens. Mooi om dat allemaal weer mee te maken in het nieuwe jaar. En dan maar weer nieuwe vrijwilligers proberen te vinden. Want die zijn nog steeds hard nodig. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, Debbie Maat, coördinator van de oproepcentrale. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met al die vrijwilligers. Bedankt voor de aandacht. Graag gedaan. Prima. Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. La traversée du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur sur les murs de la vie. C'est certain, c'est écrit, je l'oublie. Je l'oublie, c'est certain, je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien, c'est pourquoi je crie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Tegen 11:30 zeg, wat gaat de avond snel. You're the White Flag en Hervé Villard met Revien uit 1971. Zou jij een Rietveld stoel willen hebben? Duur duur. Je kunt hem zelf maken hoe dat zit. Dat hoor je over een paar minuten na deze prachtige van Jefferson Starship. De geschiedenis van Jefferson gaat terug naar de jaren 60. Toen noemde zichzelf Airplane. Toen hadden ze nog geen Starships. Dus ja, heb je dat weer. En later werd het Starship, natuurlijk. Nothing's gonna stop us now. Hier in jouw late avond. Buurman is een openbare werkplaats, daar gaan we het over hebben. En winkel voor tweedehands materiaal in Rotterdam. Wat ooit afval was, krijgt een tweede leven. Buurman organiseert ook workshops waar je zelf een lamp, een vogelhuisje of een rietveldstoel kunt maken. Jawel. Leo van Harreweijen sprak met Laura Roze Jacobsen van Buurman over de workshop Maak je eigen rietveldstoel. Het is een bijdrage van onze collega's van Radio Kapelle. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om met Buurman te beginnen? Dat is eigenlijk ooit begonnen bij de bouwplaats van Rotterdam Centraal. toen we zagen de hoeveelheden materiaal die daar de container in verdwenen en werden afgevoerd richting de verbrandingsovens. Dat konden we niet aanzien met onze leden ogen. Dus daar zijn we toen begonnen met eerste workshops geven. Uiteindelijk uitgeweken naar Rotterdam-West, waar een mooie loods beschikbaar kwam. En daar hetzelfde concept voortgezet, maar dan op grotere schaal geprobeerd de bouwafval een tweede bestemming te geven. Ja, jullie streven echt ernaar dat inderdaad spullen die al een keer eerder gebruikt zijn, dat die weer een keer hergebruikt gaan worden. Absoluut, ja. Ja. Ja, en ook wel eens spullen die nog nooit zijn gebruikt hoor. Het zijn ook restmaterialen uit de bouw die dus, nou ja, die teveel zijn besteld of zijn afgekeurd. En dan proberen jullie dan een nieuwe bestemming voor te vinden? Ja, we zijn gewoon een winkel. Dus we verkopen die materialen ook gewoon. Ja, nou ja, dat is één kant. Hè. En aan de andere kant zijn jullie ook zeer actief met betrekking tot workshops, bedrijfsuitjes en kinderfeestjes. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat wil je erover weten? Nou, laten we beginnen met de workshops. Wat organiseren jullie voor workshops? Een hele hoop. We hebben om de zaterdag hebben we een workshop voor verschillende niveaus. Dus van stoeltjes maken tot een krukje of een kratje. Dat duurt ongeveer een half dag of een dag. En dan kunnen mensen gewoon van alle leeftijden aan niveaus voor inschrijven. En dan ga je aan het eind van de dag naar huis met een zelfgemaakte meubelstukje of objectje. Dat is heel erg openbaar. Maar we geven ook workshops voor scholen bijvoorbeeld. Werken we samen met verschillende scholen in Rotterdam en maken we voor hen op maat een workshop die past bij het onderwijsprogramma. En dan leren we kinderen op die manier spelenderwijs omgaan met afvalmaterialen. En kijken hoe ze kunnen ontwerpen en maken met hetgene wat ze tegenkomen eigenlijk. Ja, en ook bedrijfsuitjes. Hè? Betekent dat dan dat een bedrijf op een gegeven moment zegt van nou weet je wat, we gaan een keer een teambuildingsdag doen en we gaan naar jullie toe? Ja. En wat krijgen ze dan bijvoorbeeld voor opdracht? Bijvoorbeeld wie bouwt de hoogste toren? Dan verdelen we de groep in verschillende teams. En dan krijgen ze allemaal precies dezelfde hoeveelheid hout en precies dezelfde hoeveelheid schroeven. En dan kijken wie met slim bouwen het hoogst komt. Oké, en dan moet je ook nog blijven staan, neem ik aan. Ja, precies. Dat wel. Ja, en soms maken ze ook dingen voor op kantoor. Dus soms krijgen we een team die zegt, ja goh, we hebben daar en daar een vergaderruimte. En daar mist eigenlijk nog net een leuk kastje of een leuk stoeltje. Kunnen we dat niet bij jullie komen bouwen als teambuildingdag? En dan is dat zeg maar de opdracht. Ja. En moet je daarvoor handig zijn? Want kijk, als je mij zou krijgen in een workshop, nou dan wordt het lachen. Want ik heb twee linkerhanden. Ja, dat is ook vaak lachen. Ja. Dat is een oh, dankjewel. Ja. Nou, ik was al getraumatiseerd. Dat kan nou naar de psychiater toe, zeg. Nee, we hebben gelukkig wat mensen rondlopen die je kunnen uitleggen hoe een boormachine werkt. Zonder dat je daar met schaamrood op de kaken hoeft te vragen. Dus het is echt voor alle niveaus. We krijgen heel vaak mensen over de vloer die echt nog nooit de hamer hebben vastgehouden. En die gaan ontzettend trots naar huis aan het eind van de dag. Dus dat is wel leuk. Ja, en als mensen een workshop volgen of een kinderfeestje of een bedrijfsuitje. Is dat dan een all-in prijs? Zijn dan de materialen al in de kosten van de workshop en dergelijke opgenomen? Ja, absoluut. Ja. Dus en wordt er ook nog wat versnaperingen tussentijds verzorgd? Dat ook nog, ja. Dat hoort er allemaal bij. Dus het is een all-in pakket? Ja. Ja. Een betaalpakket. Jullie doen ook mee aan de Rotterdampas. Wat voor aanbieding hebben jullie voor de houders van de Rotterdampas? Dat is de cursus meubel maken voor beginners. Over beginners gesproken. Ja. Oh, dus er is nog hoop voor mij. Er is nog alle hoop voor iedereen. Ja. Dat is het hele idee. Ja. Dat mensen die niet alle kneepjes van het vak van hun vader of wie dan ook hebben geleerd. En op een gegeven moment denken, ik wil toch niet alles bij de IKEA halen, maar ook eens een keer zelf wat maken. Die kunnen bij ons terecht voor de cursus meubel maken voor beginners. Ja, en wat zijn de kosten als mensen een Rotterdam pas hebben? 131,25. Oké, okay, en dat is hoeveel dagen of hoeveel uren? Vier avonden. Dat is vier avonden. En dat is altijd een vaste avond? Ja, we geven de cursus op maandagavonden en op dinsdagavonden. Dus dat loopt parallel. En dat begint altijd de eerste maandag en de eerste dinsdag van de maand. Nou, dat is heel simpel. Gisteren en eergisteren weer begonnen. Oké, dus mensen moeten even een paar weken wachten als ze eraan deel willen nemen. Ja. Ja. Waar zijn jullie gehuisvest? Rotterdam-West. Het Vierhavengebied. Als mensen meer informatie op jullie website willen vinden. Ik neem aan dat jullie een website hebben. Ja, dat klopt. www.buurman.in. Oké, IN, dus daar moeten we even op letten. IN. Ja, dus geen NL, maar geen IN. NL. Nee. Hartstikke goed. Nou, ik denk dat we meer dan voldoende informatie hebben gehad. Mag ik je heel hartelijk danken voor de informatie? Absoluut, geen dank.

need you. Like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. I need you. I need you. Like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again. Zeg niet dat we je oren niet verwinnen. Je trommelvliezen niet lekker masseren met prachtige muziek in de late avond. America and I Need You. In een voor klein orkest met Over de Muur. Een nummer in een tijd gemaakt. Dat er nog een muur stond in Oost-Duitsland en West-Duitsland. In Berlijn, weet je nog. En nu hebben we het weer met z'n allen over muren bouwen. Het is ongelooflijk. Eigenlijk hebben we niet zoveel geleerd. Zou je bijna denken als je het nummer hoort van het klein orkest hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over webtoegankelijkheid. Dat wordt steeds belangrijker. Zeker als je slecht zicht hebt. Hoe het zit, je hoort het zo meteen. Maar eerst nog even iets moois van Neil Diamond. Red, red wine. Go to my forget that I still need her soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. Oh, memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing. With time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one. Terry.